Got a wife, got a family, earn my living with my hand. My role is still downtown Birmingham. My daddy was a barber, the most unsightly man. He was born in Tuscaloosa, he died right here in Birmingham. Birmingham, Birmingham, the greatest city in Alabama. You can travel across this entire land. There ain't no place like Birmingham. She's called Marie. Live in a three-room house with a pepper tree. I work all day in the factory. That's all right with me. Got a big black dog, his name is Dan. Live in my backyard in Birmingham. Get him, Dan. Birmingham, Birmingham, greatest city in Alabama. You can travel across this entire land. There ain't no place like Birmingham. Een mooie antieke van een man die niet onomstreden was met zijn composities. Randy Newman uit 1974. Aan het begin van deze show. Je hoorde Birmingham. En dat gaat niet over het plaatsje natuurlijk in Engeland, maar in Amerika. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goeie avond op deze verkiezingsavond. Wederom een aflevering van de late avond. We gaan lekker de televisie concurreren. Ja. Want misschien heb jij helemaal geen interesse in de verkiezingsuitslagen. Wij wel, want wij kijken hier schuin op een scherm. Ja, en daar volgen wij natuurlijk ook stiekem de verkiezingen. Want wij vinden het hier allemaal ontzettend spannend. Dus, maar ja, die tellingen die duren nog wel een tijdje. Het is allemaal handmatig. Dus, ja. Deze uitzending gaat niet over de verkiezingen. Nou ja, een klein beetje wel eigenlijk. Hè? Want Han van der Horst, onze columnist, heeft vanavond een column over de verkiezingsnacht. Hoe zit dat? Ja, je hoort het zo meteen. We gaan het hebben over basisscholing voor vrijwilligers. Ook interessant. Wil je vrijwilliger worden ergens? Dan is het wel interessant als je een cursus volgt. Waar ga je mee bezig en zo? We gaan het ook hebben over het huis te Poort. Wat is dat nu weer? We gaan het introduceren. Straks hier allemaal in jouw late avond. We can solve any problem. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Dat oorspronkelijk werd gemaakt door natuurlijk Chicago. Je hoorde hem in de uitvoering van SJET. Maar je hoorde natuurlijk Chicago er dwars doorheen. Hard to say I'm sorry hier in de late avond. Verder Paul Young met Every Time You Go Away. Lijkt het je leuk om vrijwilligerswerk te doen bij de oproepcentrale en zoiets te betekenen voor kwetsbare mensen in de thuissituatie? Schrijf je dan in voor de gratis basisscholing vrijwilligerswerk. Die start op 5 april, dus heel binnenkort al. Er is nog plek voor enthousiaste en nieuwe deelnemers. We horen er meer van in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Ilona Elmendorp over een basisscholing voor vrijwilligers. Zij is coördinator bij de Oproepcentrale. Welkom. Dankjewel. De Oproepcentrale, wat is dat? De Oproepcentrale is een organisatie, een vrijwilligersorganisatie die vrijwilligers inzet in de thuissituatie bij mensen die wat extra aandacht nodig hebben. En wij merken vooral dat dat wat oudere mensen zijn die veel gevoel van eenzaamheid hebben. Ja, en wat doen de vrijwilligers zoal bij de mensen thuis? Vrijwilligers gaan vooral eigenlijk de kers op de taart zijn. Die gaan mensen extra aandacht geven in een situatie waar de zorg al geregeld is. Mensen die behoefte hebben aan even een kopje koffie of een wandelingetje buiten. Misschien even een spelletje doen of gewoon eigenlijk een luisterend oor nodig hebben. Dan betekenen de vrijwilligers veel voor dat soort mensen die thuis op hen zitten te wachten. Dat zijn eigenlijk de dingen waar de zorg geen tijd voor heeft, hè? Precies. Ja, wat het leven wel leuk maakt natuurlijk. Ja, en heel erg nodig. Ja. Ja. Jullie geven een basisscholing vrijwilligerswerk. Wanneer gaat die starten? Op 5 april is de eerste dagdeel. Dan gaan wij een introductiedag houden. En de tweede dag is op woensdag 12 april. Dan worden er diverse ziektebeelden, waaronder dementie, besproken. En op 19 april hebben wij het over grenzen stellen. Wat in het vrijwilligerswerk heel hard nodig is, maar ook heel moeilijk om dat aandacht voor te hebben in de thuissituatie. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat is bijvoorbeeld een grens stellen in zo'n situatie? De cliënt vraagt iets en jij als vrijwilliger hebt daar eigenlijk geen zin in. En dan moet je nee zeggen en dan voel je je schuldig. Ik heb een beetje het idee dat Zo zou het kunnen zijn. Het kan niet zijn wat je niet wil doen. Maar de grenzen die vervagen snel. Als je iemand in de thuissituatie bezoekt, dan ben je gauw genegen om veel voor ze over te hebben. De cliënt die heeft niet altijd helemaal helder dat de vrijwilliger echt komt als kers op de taart. Dus wordt er ook wel eens gevraagd, kan je mijn gordijnen misschien even afhalen? Of wil je 5 kilo aardappels voor me meenemen? En als je daar dan toch bent, kan je ook een kratje cola meenemen, want dat is in de aanbieding. Ja, dat zijn taken die niet bij het vrijwilligerswerk horen als je ingezet wordt namens de oproepcentrale. Dus proberen we onze vrijwilligers goed te instrueren wat wel binnen hun takenpakket hoort, zodat de hulpvraag ook vooral beantwoord wordt. Dat vinden wij erg belangrijk. Als de hulpvraag is gezellig een kopje koffie drinken of samen even een spelletje doen, dan moet de vrijwilliger de kans krijgen om dat ook te gaan doen en zich daar ook aan te houden. Dus wij adviseren ook heel vaak, zeg maar gewoon dat het niet mag van de oproepcentrale. Want als er namelijk meer nodig is voor de cliënt, geef het aan ons door. Want dan kunnen wij een structurele oplossing zoeken samen met de thuiszorgorganisatie bijvoorbeeld. En dat vinden wij veel belangrijker dan dat de vrijwilliger steeds over de grenzen heen gaat. Ja, want de grenzen worden dan steeds verder opgerekt. Hè? Als je dan die paar boodschappen kan doen, kan je ook wel meer boodschappen doen. En voor je het weet, Ja, precies. Ja. En kun je ook niet 2 keer in de week komen of zondag zit ik ook alleen. En dat kan niet. En we proberen echt onze vrijwilligers daarin te beschermen. En voor de cliënt zo goed mogelijk naar een structurele oplossing te zoeken. Dus vandaar dat wij grenzen heel belangrijk vinden binnen het vrijwilligerswerk. Dus daar wordt de derde dag wordt daar aandacht aan besteed. Ja. Kost het nog wat als je mee wilt doen aan deze basisscholing? Nee, in principe is die vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het vrijwilligerswerk. En dan met name voor de oproepcentrale. Dus echt mensen thuis bezoeken. Dan is eigenlijk iedereen welkom. Wil niet zeggen dat je gelijk vastzit aan een wurgcontract. Maar kom gerust bij ons langs. En kijk na die 3 dagen of dat het inderdaad iets is voor je. Met welk idee je eigenlijk jezelf aangemeld hebt. Ja, en dan kun je ook kijken hoeveel tijd je erin wilt steken. Hoeveel dagdelen je beschikbaar wilt zijn. En dat kun je ook allemaal aangeven. Dat kan. Wij hebben daar wel een voorkeur in. Eigenlijk ook wel een advies. Wij vinden eigenlijk heel belangrijk als iemand 1 dagdeel, misschien 2 dagdelen in de week, maar in ieder geval 1 dagdeel in de week of misschien zelfs in de 2 weken beschikbaar is. Daar kunnen wij al een heleboel mensen van de wachtlijst mee helpen. Dus we vragen echt niet elke dag of de hele week of fulltime. Even een uurtje in de week of in de 2 weken beschikbaar zijn. Dat is eigenlijk voor ons al voldoende. Oké, hoe kunnen mensen zich opgeven voor deze basisscholing? Mensen kunnen eigenlijk gewoon bellen naar de oproepcentrale 427-8177 en dan even 010 ervoor. Of via de website oproepcentrale. Oproepcentrale.nl. Ja. En in welke regio zijn jullie actief? Wij zijn actief in Vlaardingen, Maassluis, Schiedam en een klein deel in Spijkenisse.

pair of old shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you. Your little white lies and butterflies made me shed a tear. Still I'm praying on the day that you'll be mine. Why do all these cowboys and kisses always seem to bring me downtown? Waiting on my day. Every time. Is this world just a cowboy and a kiss? Or should I choose a gaat lekker tekeer op deze late avond, op verkiezingsavond. Anastasia en Cowboys and Kisses. Gaat het dan met een lasso of met sporen? Ik ben even verward hoe dat dan moet. Of in het leer, kan ook nog. Met een hoed op. Ja. You can leave your head on. Goed, Gérard Lenormand hoorde je ervoor met Voici le Clé hier bij de late avond. Zometeen de column van Han van der Horst, zijn wekelijkse column. En vanavond gaat hij uiteraard, tja, hoe kan het anders over de verkiezingen? Je hoort het zometeen naar Crosby, Stills, Nash en Young. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. For me, only for me. Come to me now. Rest your head for just 5 minutes. be so hard. Now everything is easy 'cause of you. Flowers in the vase that you bought today. Een meesterwerkje. Inderdaad, van Crosby, Stills, Nash & Young uit 1970. Our House. Han van der Horst betrapt u op iets. Ja, zeker. U zit naar de radio te luisteren en niet naar de uitslagen te kijken. U luistert dus naar De Late Avond. Wat zegt dat over u en wat zegt dat over Han? En waarom wil hij zometeen Willy Alberti horen? Je hoort het hier in zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Zo daar, meneer, mevrouw, jonge man, jonge dochter. Dus u zit niet aan de televisie gekluisterd. U wilt niet weten hoe het allemaal verder afloopt op deze verkiezingsavond. U hebt gewoon de radio aangezet. Laat ze daar in Den Haag maar triomf en tragedie doorleven. Laat de omroepers maar gemaakt kritisch interviewen. Laat de protagonisten van het Haagse spel elkaar maar vliegen afvangen. Laat ze. U hebt de televisie verlaten en voor mij gekozen. Sommigen onder u staan nu verbaasd dat ze mijn stem horen. Er is immers overal op de sociale media aangekondigd dat ik vanavond in Arminius ben, die prachtige remonstrantse kerk in Rotterdam, tegenover Museum Boijmans van Beuningen, om daar met anderen mijn licht te laten schijnen over de verkiezingsuitslag. Toch maak ik ook deel uit van dit programma. Hoe kan dat nou? In geur van heiligheid verkeer ik niet. Goed, in het geloof doorkneden katholieken weten dat voor een heiligverklaring eventuele bilocatie een groot pre is. Bilocatie betekent op twee plaatsen tegelijk zijn en de kerk beschouwt dat als een teken van heiligheid. Voor bilocatie is echter geen sprake. Ik ben niet tegelijk in Arminius en de studio van De Late Avond. Je kunt zo'n praatje tenslotte ook van tevoren opnemen. Ik bedien wel twee publieken tegelijkertijd. In Arminius zit ik voor een menigte politiek freaks die nu al aan het formeren zijn geslagen, terwijl de uitslagen nog binnenstromen. In Arminius zit ik voor een menigte politiek freaks de uitslagen te duiden. En tegelijkertijd bedien ik u, de luisteraars die het allemaal wel gezien hebben en gehoord, die op zoek zijn naar een rustige stem en een lied dat klinkt door de nacht. De vraag is dan, wie is de ware Van der Horst? Het forumlid in Arminius met zijn politieke praatjes? Of dit mannetje van de radio? De waarheid is dubbel. Het is allebei. Ik kon mij de afgelopen weken uitgesproken druk maken over de kant waarmee het met ons land op moest gaan. Maar net zo vaak haalde ik mijn schouders daarover op. Ik liet de lijsttrekkersdebatten voor gezien en keek liever naar Boer zoekt vrouw en daarna op de BBC naar SSGB. Dat is een thrillerserie over een alternatieve werkelijkheid. In SSGB hebben de Duitsers de oorlog gewonnen. Engeland is bezet en in Londen zwaait de SS de scepter. Alleen Engelsen kunnen zoiets maken. Ze hebben trouwens voor deze productie een Duitse regisseur uitgezocht. Het zijn ook alleen Engelsen die op zo'n idee kunnen komen. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Len Deighton, SSGB. Zeer aan te bevelen en je kunt bij boekwinkeltjes.nl de Engelstalige en de Nederlandstalige versie voor een paar euro bemachtigen. Doen, zou ik zeggen. SSGB past heel erg bij het nachtmerriescenario dat ons Nederlanders de afgelopen maanden is voorgehouden. U weet wel wat ons allemaal te wachten zou staan als we de islamisering geen halt toe zouden roepen. Of als we geen stevig electoraal bastion zouden bouwen rond Geert Wilders. De een vreest een wereld vol haatbaarden, de ander vol haatpruiken. Een derde haalt er zijn schouders over op en weet zeker dat alles bij het onbevredigende oude zal blijven en dat we maar moeten proberen een beetje door te ploeteren. Er zijn nogal wat sombermansen langsgekomen in deze verkiezingsstrijd. Maar toch, de lente komt eraan. Zolang we nog kunnen genieten van de vogeltjes die buiten voorzichtig beginnen te fluiten. En zolang we kunnen denken, zal ik de winterdras nou weghangen of hem nog een weekje bij de hand houden. Zolang is het goed gesteld met het leven van ons en de onze. Wie om zich heen kijkt, eerlijk om zich heen kijkt, weet dat we met z'n allen iets te verliezen hebben. We hebben met z'n allen zelfs veel te verliezen in dit land. Laten we elkaar geen nachtmerriescenario aanpraten. Hoe het er ook uitziet als straks met de hand alle stemmen zijn geteld en we alles zeker weten over de ups en downs van deze nacht. Geen nachtmerriescenario, dames en heren. Op naar het licht. En laten we luisteren naar een mooi lied. Door de nacht klinkt een lied met Willy Alberti. Door de nacht klinkt een lied, rijst door de bomen en ik sta te dromen van jou. Door de nacht klinkt een lied, het komt door het duister en zacht. Klinkt wat gefluister, al van jou. Slechts voor jou klinkt het lied. Mijzelf wil ik geven. Doe schakel ons leven aan een. De bomen zingen zacht een lied in de stille nacht. Ze hebben deze melodie slechts voor jou bedacht. En zachtjes zweeft het wijsje langs je heen. De woorden van het lied ken jij alleen. Door de nacht klinkt een lied, het ruist door de bomen en ik te dromen van jou. Door de nacht klinkt een lied, het komt door het duister en zacht klinkt het gefluister, ik hou van jou. Slechts voor jou klinkt het lied. Mijzelf wil ik geven, doe schakel ons leven aan één. Het lied in de nacht heeft wonderen macht. Het lied klinkt voor jou. 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la, la, la, di, di, da. La, la, di, di, da, di, da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Billy Joel, hier in de late avond. Ja, prachtig nummer. Piano Man, uiteraard, hier in de show. En natuurlijk, speciaal op verzoek van de hand, Willy Alberti. alsnog een 78 toeren deun. Dat kun je ook trouwens wel heel goed horen. Zo meteen gaan we het hebben over de introductie van Huis te Poort. Wat dat is, dat hoor je zo meteen na Billy Ocean. Used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly suddenly you're in love. Ooh, yeah. Girl, you're everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore, never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly and suddenly you're in love. Each day I pray this love affair would last forever. Ooh, ooh, suddenly suddenly you're in love. There's beauty up above. Een discordist die prachtige ballads is beginnen zingen halverwege de jaren 80. En niet onverdienstelijk. Billy Ocean dus. En Suddenly, hier in de late avond. We gaan het hebben over Huis te Poort. Wat is dat nu weer? Ja, het publiek van Huis te Poort wordt verwend met optredens van grote gevestigde artiesten. De stichting Huis te Poort biedt daarnaast graag ruimte aan jong talent. Natuurlijk. En zonder concessies te doen aan de kwaliteit, wat dacht je? Om die reden is het Huis te Poort LAB in het leven geroepen. Nieuwsgierig? Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampen. Als Ad van de Kouwen bij ons is, dan weten we dat er weer mooi nieuws te melden is over het Huis te Poort. Prachtige huis op de Dam in Schiedam, waar heel veel bijzondere klassieke concerten plaatsvinden. En Ad, welkom. Ja. Je hebt wat nieuws. Ja, zeker heb ik wat nieuws. We hebben aan het begin van dit seizoen een nieuw initiatief in het leven geroepen. En dat heet het Huis te Poort Lab. Mm-hmm. Kort voor laboratorium. En ja, wij hebben eigenlijk altijd tamelijk bekende, of doorgaans tamelijk bekende, zeker in onze kringen tamelijk bekende muzici die optreden. Maar die geven ook vrijwel allemaal les op diverse conservatoria. Mm-hmm. En we dachten, zou het niet leuk zijn om ieder jaar één keer een van onze vaste muzici te vragen om één of meer van zijn of haar beste studenten te vragen om bij ons een optreden te verzorgen. En dat gaan we nu voor het eerst doen. Spannend. Ja, dat is het zeker. Want het is ook helemaal aan die studenten zelf hoe ze dat inrichten. Het zijn in dit geval studenten van Menno van Delft. Menno van Delft is een clavecinist van het Conservatorium van Amsterdam. En die heeft 4 studenten gevraagd om een programma te verzorgen. En dat is een zeer internationaal gezelschap. Een Chinees, een Japanse, een Letse en 1 Nederlander erbij. Dus heel benieuwd wat dat gaat opleveren. En merk je ook dat het moeilijk is voor jonge mensen om plekken te vinden waar ze kunnen optreden? Dat is best lastig. Ze moeten zich daar toch wel invechten. Nou is het wel zo. Dit zijn masterstudenten van een redelijk vooraanstaand instituut. Die komen ook echt vanuit de hele wereld speciaal hier naartoe om dit te doen. En dit zijn wel de mensen waarvan we mogen veronderstellen dat ze zich wel gaan redden. Het is wel het neusje van de zalm van de nieuwe lichting. En wat gaan ze allemaal voor mooi spelen eigenlijk? Ze gaan een tamelijk divers barokprogramma spelen. Met muziek van onder andere, als wat bekendere namen, Scarlatti en Handel. En voor sommigen misschien iets minder bekende namen als Böhm, Froberger, Buxtehude. Allemaal componisten uit de barok. En wat jij net zei is, met dat lab is het zo dat jij geeft eigenlijk een datum en een tijd. En dan is het aan de mensen zelf, ja, om dat volledig in te vullen hoe zij dat willen. Ja, dat doen ze zelf. Ik heb daar wel bij, ik heb daar wel bij. In dit geval dus Menno van Delft, hun docent, gevraagd om die studenten te selecteren. Want Menno van Delft is iemand die al eerder zelf heeft opgetreden in het Huis de Poort. Ja, Menno van Delft heeft diverse keren bij ons gespeeld, zowel solo als in ensembles. Dus en speelt hij nu zelf ook? Dat zou hij graag willen en dat hadden wij ook heel erg leuk gevonden. Alleen hij zit zelf in het buitenland, dus hij heeft zijn schaapjes bij ons achtergelaten. Ach, maar dat zal toch wel heel goed gaan in het Huis van God? Ik heb er alle vertrouwen in. Toch? Ik heb er alle vertrouwen in. En dit is misschien wel een eerste in een reeks. Ja, we zijn van plan om dit ieder jaar te doen. En als blijkt dat het goed uitpakt, misschien ook wel vaker. Kijk, wat je natuurlijk wel merkt, normaal gesproken hebben we best bekende namen. En dan is het ook niet zo heel erg moeilijk om die zaal vol te krijgen. Maar hier merk ik wel dat ik er iets harder aan moet trekken om er publiek voor te krijgen. Dus ik heb ze ook gevraagd om vooral hun eigen ooms, tantes, neefjes en nichtjes mee te nemen. Maar ja, die wonen in respectievelijk China, Letland, Japan zo. Dus dat is ook een beetje lastig. Dus dat is lastig. Ja. Maar wat ik wel denk, is de mensen die komen, die gaan een hele prachtige middag, denk ik, tegemoet. Een avond, maar Sorry. Nee, dat geeft niks. Maar daar ga ik vanuit. Daar heb ik alle vertrouwen in. Want wanneer is het eigenlijk? Het is op vrijdagavond 17 maart om 19:15. Dus en de kaarten zijn natuurlijk weer als vanouds. Die zijn te krijgen via www.thuisdepoort.nl. Kunnen mensen vinden hoe ze daaraan moeten komen. En ik denk ook gezien van het feit dat dit toch wel een mooie gelegenheid is om kennis te maken met het Huis de Poort. Dat ik de mensen die vertellen dat ze het via deze uitzending gehoord hebben. Die kunnen voor de halve prijs naar binnen. Beslis ik nu. Zo, jeetje Mina zegt. Dat is toch een fantastische aanbieding. Ik zou zeggen, hup, meteen die website op met z'n allen. En dan gaan we het allemaal zien, vrijdag 17 maart. Waar was het ook alweer? Huis de Poort op de Dam nummer 30 in Schiedam. Ad van der Kouwe namens Thuis de Poort. Dank je wel voor je komst. En ik wens je een hele goede avond toe. Tot ziens. En met deze bijdrage van Evelien Lampfer komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond op deze verkiezingsavond. Wat is het snel gegaan. En ik zie het op het beeldscherm hier, het debat gaat vrolijk verder, zie ik. Dus dat belooft wel wat. De uitslagen zullen pas later vannacht bekend worden, denk ik. Want alles wordt met de hand geteld vandaag. Dus ja, dat is een hele klus. Goed, ik ga er van tussen. Ik ga lekker thuis de verkiezingsavond kijken. Maar ik zou jou aanraden om gewoon lekker naar de radio te blijven luisteren. Zo meteen na 12:00. Heel veel lekkere non-stop muziek. Tot in de ochtend. Ik wens je nog een hele mooie avond. Ga je slapen, dan wens ik je een hele mooie rustige nacht. Wilt rusten? Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk, zoals vanzelfsprekend, een goede wacht. En als je nog even naar de uitslagen gaat kijken, dan wens ik je niet al te veel spanning toe. Morgenavond is er een nieuwe late avond, weer om 11 uur. Ik zit dan hier en ik heb weer prachtige onderwerpen voor je in de aanbieding tegen die tijd. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Tot besluit, de Moody Blues. Natuurlijk met Nights in White Satin. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you. Never